בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות תורה דעה. כרך א', הלכות דגים, הלכה ג'. סימני דגים, סנפיר וקסקסת, והעיקר הוא קסקסת. כי כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר, ויש שיש לו סנפיר וכו'. חולין סמכבב. קראת במאמר וביום הביקורים, ואת הערובים ציוויתי לכלכליך, בליקוטי תניאנה. שעל ידי צדקה, על ידי זה מוציאין החיות שיונק מצח הנחש מזקני הדור שאין בהם שלמות. ואזי נתגלה מצח הרצון. כי יש חכמי הטבע שהם בחינת חיות רעות וכו'. והם רוצים להתגבר חס ושולם על כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון שהכל ברצונו ידבח וכו'. והתיקון הזה על ידי החכם שבקדושה שיודע לקשר כל הרצונות לשורש הרצון שהוא בחינת מצח הרצון, שהוא בחינת רעב עד רעבין, בחינת הסתלקות משה בשבת בשעת עד מנחה וכו'. אך יש בחינת מצח הנחש. שרוצה להתגבר אפילו כנגד מצח הרצון חס ושלום. אך עיקר יניקתו מזקני הדור שאין בהם שלמות כנל, ועל ידי צדקה מוציאים ממנו החיות שיונק משם. ואזי נכנע ונתבטל מצח הנחש, ואזי מתגלה מצח הרצון, ואזי נכנעים ונופלים כל חכמי הטבע שהם בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים וכו'. ואזי נתגלה ונשמע כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון. ועל ידי התגלות הרצון נעשה יראה, ועל ידי היראה שופע חסד וכו' וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת דגים טהורים ודגים טמאים. כי איתה שדגים הם בבחינת עין הפקיחה, שהוא בחינת עין אחת דרחמה. שזה בחינת רעבה דרעבין, בחינת מצח הרצון כנל. ועל כן דגים, אסיפתן הוא מתארתן, ואין צריכין שחיטה כלל. כי עיקר השחיטה של כל הבעלי חיים הוא בשביל להכניע רוח הבהמיות, שהוא בחינת חוכמת הטבע, שהוא בחינת כסילות, בחינת בהמה שאין לדעת כנגד חוכמת התורה, שהוא עיקר חוכמה אמיתיות, שהוא בחינת אדם. כמובן במאמר דרשו, שחוכמות חיצוניות כנגד חוכמות התורה הן בבחינת בהמה כנגד אדם. ועל כן ישראל הדבוקים בתורה קרואין אדם, אבל אומות העולם שעוסקים בחוכמות חיצוניות, שהוא חוכמת הטבע, הם קרואים בהמה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אתם קרואים אדם והן עקום קרואים אדם. נמצא שכל החיות ובהמות ועופות וחיות זה שאין להם דעת אדם, כולם בבחינת חוכמת הטבע שהוא בחינת בהמיות, כסילות כנל. כי גדר האדם הוא הדעת, שהוא התורה. כי רק חוכמת התורה הוא חוכמה ודעת אמיתי. וכל שאר החוכמות חיצוניות של חכמי הטבע, כולם הם כסילות גמור, בחינת בהמיות כנגד חוכמות התורה. ועל כן אסור לנו לאכול שום בן חי בחייו, כי אם על ידי השחיטה. שעל ידי זה מכניעין רוח הבהמיות, ואז מעלין החי למדבר, שזה עיקר כוונות השחיטה. דהיינו, שמכניעין החיות של בחינת חוכמות הטבע, ומעלין ומבררין אותו לבחינת אדם, שהוא החוכמה האמיתיות של התורה הקדושה. כי עיקר החיות הוא החוכמה, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. וחיות דקדושה, בחינת חיות אדם, ובחינת חוכמות התורה. וחיות בהמות וכו', ומבחינת חוכמת הטבע. אך יש מינים טהורים ומינים טמאים. כי באמת גם הטבע בעצמה הוא השגחת השם יתברך. והטבע בעצמה בראה השם יתברך. והוא יתברך מנהיג הטבע כרצונו. נמצא שגם הטבע הוא השגחה. רק שזה סוד הבחירה שברא השם יתברך טבע בעולם, שיהיה אפשר לבני אדם לטעות חס ושולם כאילו הטבע עיקר. וכשעוקרין את הטבע מן ההשגחה, אז הכופרין באלוקים חיים חס ושולם ויורד לשאול תחתיות. ואם ירצה לבחור בחיים באמת, אזי מקשרין את הטבע אל ההשגחה, שיודעין ומאמינים שהכל בהשגחתו ידבח. ואפילו הטבע בעצמה היא גם כן מתנהגת בהשגחתו ידבח. נמצא שהטבע והשגחה כולו חד, כי השם הוא האלוקים. השם זה מידת רחמים, בחינת השגחה, ואלוקים זה מידת הדין, בחינת טבע. כי אלוקים בגימטריה הטבע כמובן. וצריכים ליחדם בייחוד גמור לדעת כי השם הוא האלוקים שהטבע והשגחה כולו חד. וזה עיקר בחינת אכילת ישראל שהוא אכילת הקדושה, בחינת צדיק אוכל לסוב הנפשו, לקשר הגוף והנפש יחד. כי על ידי האכילה מתקיים חיות האדם, דהיינו שמתקשרים הגוף והנפש יחד. כי בלא אכילה תצא נפשו. וגוף ונפש זה בחינת חוכמות חיצוניות וחוכמות התורה. כי חוכמות חיצוניות, חוכמות הטבע, הוא בחינת גוף, בהמה, כסילות, כנגד חוכמת התורה שהוא בחינת נפש, בחינת אדם, בחינת דעת אמיתי. כמובן כל זה במאמר דרשו. וצריך כל אחד להכניע הגוף והחומר לגבי הנפש. דהיינו להכניע ולבטל חוכמת הטבע כנגד חוכמת התורה. ולקשר הכל אל התורה הקדושה בבחינת ותורתך בתוך מאי. כי זה עיקר כוונות האכילה, להעלות ולקשר דומם צומח חי אל בחינת מדבר. דהיינו להעלות ולקשר כל החוכמות תחתונות, להעלותם ולקשרם כולם אל שורשם דקדושה, שהוא חוכמה האמיתיות של התורה, שהוא בחינת אדם שהוא שורש הכל. ועיקר הוא האמונה שהיא עיקר תיקון וברור כל המאכלים, כי צריכים לידע ולהאמין שגם הטבע בעצמה הוא השגחתו ידבח, והוא ידבח מחיה את כולם והכל מאיתו ידבח. ועל כן יש מינים טהורים ומינים טמאים, כי מינים טהורים הם אלו המינים שיש לנו כוח לקשרם אל הקדושה, לבררם מחי לאדם, ומיני טמאים הם אלו שאין לנו כוח לבררם מחי לאדם לקשרם אל הקדושה כמובן. ואפילו המינים טהורים אי אפשר לנו לאוכלם כי אם על ידי השחיטה, שעל ידי זה מכניעין רוח הבהמיות ומעלין מבהמה לאדם, שזה עיקר בחינת השחיטה כנ"ל. ב' ועל כן השחיטה במקום הצוואר כדי להכניע קולות הרעים של חכמי הטבע שהם בחינת חי, בחינת חיות רעות כנ"ל. כי הכל יוצא מן הצוואר בחינת ידברו בצוואר עתק וכו', שהם חכמי הטבע מדברים עתק על השם ועל משיחו. והם בחינת בהמות וחיות, ומכניעין את קולם וצווארם על ידי הסכין של שחיטה. ועל כן צריך השוחט לקבל את הסכין של שחיטה מחכם הדור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שצריך השוחט להראות סכינו לחכם. כי החכם דקדושה יש לו כוח לקשר כל הרצונות אל הרצון דקדושה לשורש הרצון, ועל ידי זה מכניע דעת חכמי הטבע כנ"ל. ועל ידי זה נעשה יראה בחינת רצון יראיו יעשה כנ"ל במאמר הנ"ל. ויראה זו בחינת חרב פיפיות, בחינת מלכות, בחינת סכין של שחיטה. ועל כן צריכים לקבל הסכין של שחיטה, שהוא חרב פיפיות, בחינת יראה, בחינת גורו לכם מפני חרב. צריכים לקבלו מן החכם דקדושה. כי עיקר היראה נעשה רק על ידי התגלות הרצון, שנתגלה על ידי החכם דקדושה, על ידי שמקשר כל הרצונות לשורש הרצון כנ"ל. ועל ידי החליף הזה, שהוא בחינת היראה, הנעשה על ידי התגלות הרצון, על ידי זה מכניעין רוח הבהמיות שהוא בחינת חוכמת הטבע כנ"ל. ג. ועל כן דגים אין צריכין שחיטה, כי דגים הם בבחינת שורש הרצון, בחינת אין הפקיחה וכו' כנ"ל. ועל כן שם אין צריכין שחיטה כנ"ל, כי הם בעצמן בבחינת שורש הרצון שמשם חיותם כנ"ל. כי דגים מים מכסין עליהן, שהוא בחינת ממי הדעת, שהוא בחינת השגחה, שהוא עיקר הדעת. ואין עין הרע שולטת בהם, דהיינו דעות חכמי הטבע שהם בחינת עין רעה. כי עיניים על שם החוכמה נאמר, כמו שכתוב ותפקחנה עיני שניהם, ופרש רשי על שם החוכמה נאמר. ועין רעה זה בחינת דעות רעות, בחינת חוכמות רעות של חכמי הטבע. ואין להם שליטה בדגים שבים שחיותם משורש הרצון כנל, כי מימי הדעת שהוא בחינת השגחה מכסה עליהם כנל. ועל כן התברכו זרע יוסף והדגו לרוב וכו', מה הדגים שבים וכו'. כי יוסף הוא בחינת זקן דקדושה שהוא בחינת שורש הרצון, שהוא י' ג' תיקון דיקנה כידוע, שכל זה תלוי בשמירת הברית כמובן. ועל כן אמר ביוסף, כיוון זקונים הוא לו, כי מחמת ששמר בריתו, על כן זכה בילדותו, ביותו בן 17 שנה, להיקרא בשם בן זקונים, כי הוא בבחינת זקן, שהוא בחינת שורש הרצון, בחינת מצח הרצון, שכל זה הוא בחינת שמירת הברית כמובן. ד. ועל כן דגים, אסיפתן הוא מתארתן. זה בחינת רצון דקדושה. בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף, שהוא בחינת הסתלקות של צדיקים שנאמר בהם גביעה ואסיפה, שמתקשרים נפשם ורוחם ונשמתם בשעת ההסתלקות בשורש הרצון, שזהו בחינת הסתלקות משה כנל. היינו, שהדגים חוזרים לשורשם תכף ביציאתן מן המים, שהוא בחינת שורש הרצון שמשם חיותם כנל. ועל כן אין צריכים שחיטה כלל, כי אין לבחינת החיות רעות וכולי שום אחיזה בהם כנל, כי הם בבחינת שורש הרצון כנל. אך אף על פי כן יש דגים טהורים ודגים טמאים, כי כנגד שורש הרצון, מצח הרצון, יש בחינת מצח הנחש וכולי כנל. וזה בחינת דגים טמאים, שהם כנגד דגים טהורים, שהם בחינת נפקיך שורש הרצון דקדושה. ודגים טמאים הם כנגדם, בבחינת מצח הנחש שהוא כנגד מצח הרצון. ועל כן, הסימן של דגים טהורים הוא קסקסים. זה בחינת כוח הצדקה שמקבלין, שעל ידי זה נכנע מצח הנחש ואין לו כוח להתגבר כנגד מצח הרצון חס ושלום. כי לבוש הקסקסים זה נמשך מבחינת צדקה, בבחינת ושריון קסקסים הוא לבוש. וזה בחינת צדקה, בחינת צדק לבשתי וילבשני, בחינת וילבש צדקה כשריון. היינו, כי הקסקסים מגנים על הדגים שלא יתאחז בהם בחינת מצח הנחש חס ושלום. כי הקסקסים הם בחינת צדקה שהיא מכנעת מצח הנחש כנל. וזה בחינת שלח לחמך על פני המים הנאמר בצדקה, כמובן שם במאמר הנל. על פני המים דייקה, כי שם בבחינת המים, דיינו דגים שבמים, שם מוצאים כוח הצדקה. כי שם צריכים כוח הצדקה להגן על הדגים שהם בבחינת מצח הרצון. להגן עליהם על ידי לבוש הקסקסים מבחינת מצח הנחש שלא יתאחז בהם חס ושלום. ועל כן אלו מיני דגים שאין להם קסקסים הם טמאים, כי נאחז בהם אחיזה מבחינת מצח הנחש על ידי שאין עליהם לבוש הקסקסים הנמשך מן הצדקה להגן עליהם כנל. וגוליית רצה להמשיך לעצמו חס ושולם גם כן כוח הצדקה, כדי לקלקל חס ושולם כוח הצדקה שמכנעת מצח הנחש. מחמת שהניקתו היה ממצח הנחש כמבואר שם במאמר הנל. ועל כן נאמר בגוליית, ושריון קסקסים הוא לבוש, כי רצה להמשיך לעצמו כוח הצדקה חס ושולם. כי יש רשעים ועקום שנותנים צדקה, והם מתכוונים חס ושולם לקלקל כוח הצדוקה של ישראל, שמכנעת מצח הנחש חוכמת הטבע כנל. אבל באמת אין להצדוקה שלהם שום כוח כלל, כי צדקה תרומם גוי אלו ישראל. וחסד לאומים חטאת אלו העקום. כי כל חסד וכל טיב הוא דעבדין לגרמי הוא עבדין, כמו שאמרו אבותינו זל. כי עיקר כוח הצדקה הוא רק בבחינת ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, דהיינו להפוך רוגז לרחמים, דהיינו לשבר טבעו מה שיש לו אכזריות בטבעו להופכו לרחמונוס. ועל ידי זה דייקה יש לנו כוח להכניע מצח הנחש, להכניע הטבע שהוא בחינת רוגז, להופכו לרחמונוס, לבחינת רצון. כמבואר במאמר נעליין שם. אבל האקום והרשעים שנותנים צדקה בטבעם, מחמת רחמנות שלהם בטבעם או בשביל כבודם, מכל שכן וכל שכן כשנותנים בשביל כוונות הרשעות שלהם, שצדקה כזו לחטאת נחשבת עליהם, בחינת חסד לאומים חטאת, ואין להם שום כוח על ידי צדקה זו. ועל כן הכניע דוד המלך את גוליית, אף על פי שהיה לבוש שריון קסקסים, על ידי האבן שהשליך עליו, שהוא בחינת אבן שלמה רצונו. כי דוד היה לו כוח הצדקה דקדושה, בחינת ואת אהובתם תיקח, שהוא בחינת את האהובים ציוויתי וכו'. כנ"ל במאמר הנ"ל. וזה בחינת סנפיר, זה בחינת רצון, בחינת לוחות האבן שהיה של סנפירנין, שהם בחינת אבן שלמה רצונו. כי עיקר התגלות הרצון מתגלה על ידי התורה, על ידי לוחות האבן. כי התורה היא רצונו של השם יתברך, שעל ידה הוא מנהיג את עולמו ברצונו יתברך, כמבואר במקום אחר. ועל כן הסנפירין לבד אינם סימני טהרה כל זמן שאין להם קסקסת. כי אף על פי שמתגלה בהם בחינת רצון, אף על פי כן עדיין איננו יכולים לאוכלם כל זמן שאין להם קסקסת, שהוא בחינת לבוש קסקסים הנמשך מבחינת צדקה, שעל ידי זה דייקה מתגלה ומאיר בחינת מצח הרצון כנ"ל. ועל כן יש שיש לו סנפיר ואין לו קסקסת, כי יכול להיות שיתגלה בו איזה בחינה מבחינת הרצון, אבל אין עליו קסקסים להגן ממצח הנחש כנ"ל. ועל כן אין אנו יכולים לאוכלו עדיין כנ"ל. אבל כל שיש לו קסקסת יש לו סנפיר, והוא עיקר סימן טהרה. כי העיקר הוא הקסקסים הנמשכים מבחינת צדקה שהם מגנים ממצח הנחש. ואז נכנע מצח הנחש, ואז בוודאי מתגלה בחינת מצח הרצון, שורש הרצון. ואז זוכים להתגלות הרצון שהוא בחינת סנפיר, בחינת אבן שלמה רצונו כנ"ל, ואז יכולים לאוכלם. כי אכילתנו צריכה להיות רק בבחינת התגלות הרצון, שנזכה לקשר על ידי אכילתנו כל הדברים לשורש הרצון. לדעת ולהכיר ולהאמין כי הכל ברצונו לבד, בהשגחתו לבד. לתקן פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי אכילתו נפגם הדעת ונתגבר דעות חכמי הטבע שיניקתם רק משם. ועל כן צריכים לאכול בקדושה על פי התורה כדי לתקן זאת, כדי לזכות על ידי האכילה להכניע חכמי הטבע ולקשר הטבע לרצון כנ"ל. וזה בחינת אכילת שבת ויום טוב, כי אז מתגלה הרצון כנ"ל, כי כל הימים טובים קוראים ומגלים את הרצון כנ"ל. בכל הימים טובים מקבלים משבת שהוא תחילה למקרה קודש, שהוא שורש הרצון. כי בשבת מתגלה מצח הרצון רב עד רבין, כידוע. ועל כן אז האכילה יקרה מאוד, כי אז מכניעים על ידי האכילה את חוכמות הטבע ומקשרים הכל אל הרצון כנ"ל. ועל כן הצטווינו להביא קורבנות הרבה ברגלים, כי כל הקורבנות הם בבחינה הנ"ל, להכניע רוח בהמיות ולעלות מבהמה לאדם כידוע. היינו כנ"ל, להכניע חוכמות הטבע שהוא בהמיות, כסילות ולקשר הטבע לרצון כנ"ל. ועל כן הזהירה התורה ביותר ליתן צדקה ברגלים, כמו שכתוב, ושמחת לפני השם אלוקיך אתה ובנך וכו', והגר והיתום וכו', וכמובן בזוהר הקדוש. כי אז צריכים ביותר כוח הצדקה כדי להכניע מצח הנחש, כדי שיתגלה מצח הרצון, כדי שנזכה על ידי זה לשמוע כל הקריאה של יום טוב שקורא ומגלה את הרצון בבחינת מקרא קודש כנ"ל. ואז דייקה זוכים לשמחת יום טוב, כי עיקר שמחת יום טוב הוא כפי מה שזוכים לשמוע כל הקריאה של יום טוב, בבחינת תשמח צדיק כי חזן הקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע וכו'. וזה שפרש רש"י על פסוק ושמחת הנ"ל, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. היינו, אם תיתן צדקה ותשמח את העניים, אז דייקה שמח את שלך. כי אז דייקה תזכה לשמחת יום טוב. כי עיקר שמחת יום טוב על ידי הצדקת דייקה, שעל ידי זה זוכים לשמוע כל הקריאה של יום טוב, שמגלה את הרצון שזה עיקר שמחת יום טוב כנ"ל. זין. וזה שאמרו רבותינו זה על עניין שמחת יום טוב, אין שמחה אלא בבשר בהמה של קורבונס. כי עיקר השמחה של יום טוב שיהיה על ידי התגלות הרצון דייקה, על ידי שנכנעין חוכמת הטבע, זה נעשה על ידי הקורבונס, שעל ידי זה מכניעין רוח הבהמיות שהוא כסילות בחינת חוכמת הטבע, ומעלין מבהמה לאדם, מטבע לרצון והשגחה, שיודעין שהכל בהשגחתו יתברך כנל. נמצא שעל ידי הקורבנות נכנעין חוכמת הטבע ונתגלה הרצון, וזה עיקר שמחת יום טוב כנל. על כן עיקר שמחת יום טוב בבשר הקורבנות דייקה כנל. ועל כן מקרא הנל, ושמחת לפני השם אתה ובנך וכו', והגר והיתום וכו', נאמר על עניין הקורבנות. כי מאחר שהקורבנות בפרט, בפרט הקורבנות של יום טוב מקרא קודש, מגלין את הרצון, על כן צריכים ליתן צדקה מהם להזמין עליהם עניים וגר ויתום וכו', כדי שעל ידי הצדקה יהיה נכנע מצח הנחש, כדי שיתגלה מצח הרצון, כדי שעל ידי זה יהיה נשמע כל הקריאה של יום טוב מקרא קודש שמגלה את הרצון, שזה עיקר שמחת יום טוב, בחינת ושמחת וכו', אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך. משמח דייקה, כי עיקר שמחת יום טוב שהוא על ידי התגלות הרצון כנל, תלוי בצדקה, שעל ידה נתגלה מצח הרצון, שאז נשמע כל הקריאה של יום טוב וכו', שזה עיקר שמחת יום טוב כנ"ל.